Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa pierwszy w tym roku mecz kadry Adama Nawałki. Spotkanie z Nigerią śledzi nasz dziennikarz. Za chwilę się z nim połączymy. Jest porozumienie Ministerstwa Zdrowia z ratownikami medycznymi, którzy domagali się podwyżek. W tym serwisie też Stany Zjednoczone. Donald Trump podpisał tegoroczny budżet, chociaż groził, że tego nie zrobi. Polscy piłkarze grają we Wrocławiu z Nigerią. Niedawno zaczęła się druga połowa meczu. Od razu przenosimy się na stadion, gdzie jest Adam Malecki. Powiedz, jaki jest wynik i jak wygląda gra biało-czerwonych. 52. minuta i wciąż bezbramkowy remis. To niezły mecz w wykonaniu reprezentacji Polski. Po niemrawym początku, kiedy nasi gubili się w obronie, a rywale siali popłoch w naszych szeregach, Polacy z każdą minutą grali lepiej i mieli dogodniejsze okazje do strzelenia gola. Choćby w 8 minucie wyborne dośrodkowanie z lewej strony w pole karne Rafała Kurzawy. Piłka trafiła prosto na prawą nogę Roberta Lewandowskiego, który strzelił jednak w słupek. W 43. minucie tym razem dośrodkowywał Piotr Zieliński. Zamieszanie w polu karnym, a piłka zdaje się przekroczyła linię bramkową, czego jednak żaden z sędziów nie zauważył. I tylko szkoda, że systemu VAR, czyli wideoweryfikacji, zabrakło we Wrocławiu. Swoje okazje mieli też Nigeryjczycy. W 33. minucie groźny strzał Wiktora Mozesa z Chelsea Londyn z rzutu wolnego, ale piłka przyleciała obok bramki strzeżonej przez Fabiańskiego. W naszej drużynie, która gra w nowych mundialowych strojach, w białych koszulkach i czerwonych spodenkach, doszło do jednej wymuszonej zmiany. Już w 19 minucie kontuzjowanego Karola Jentego zmienił Jacek Góralski. W przerwie kolejne zmiany w ramce Łukasza Fabiańskiego. Teraz Robert Lewandowski sam na sam z rąkarzem, ale jest spalony. Tak jak wspominałem, w przerwie kolejne zmiany za Łukasza Fabiańskiego w ramce debiutant Bartosz Białkowski, a Artur Jędrzejczyk wszedł za Łukasza Piszczka. Oczywiście to linia obrony. Jest 53. minuta spotkania i wciąż 0-0. Adam Malecki, dziękujemy za te relacje. Jest porozumienie ministra zdrowia z ratownikami medycznymi. Zgodnie z umową zawartą z resortem w drugiej połowie ubiegłego roku wszyscy ratownicy medyczni mieli otrzymać dodatek 400 zł brutto. Natomiast od stycznia tego roku 2 razy 400 zł brutto. Pieniądze dostali tylko ratownicy pracujący w systemie państwowego ratownictwa medycznego. W szpitalach i transporcie medycznym dodatku nie wypłacono. Dziś po spotkaniu z ratownikami minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawił projekt rozporządzenia, który ma zagwarantować wypłatę dodatków do wynagrodzenia ratowników medycznych. Według tego dokumentu, który przygotowaliśmy, to jest projekt rozporządzenia. Te pieniądze będą wypłacane w takiej formule, jak są wypłacane pieniądze cały czas dla pielęgniarek, więc mam nadzieję, że już więcej nie będzie problemów z tym, żeby te pieniądze trafiły do osób, którym się one należą po prostu. Roman Badak-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego, powiedział, że na mocy tego rozporządzenia wszyscy dyrektorzy otrzymają pieniądze na rekompensatę wypłaconych dodatków. Wiemy, jakie były wielkie problemy z uzyskaniem tych dodatków i wypłaty ich w pełni. Podziwiam dyrektorów, którzy mimo braku rozporządzenia, mimo braku aktu prawnego i tak ratownikom medycznym wypłacali. Ratownicy medyczni na razie nie odwołują protestu, który zaplanowali. Ma to zależeć od tego, czy zostaną spełnione zapisy porozumienia z lipca ubiegłego roku. Teraz w tym serwisie za granicę. Mimo groźby weta Donald Trump podpisał tegoroczny budżet Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA nie krył jednak frustracji, między innymi przez to, że nie ma w nim funduszy na budowę muru na granicy z Meksykiem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jeszcze rano we wpisach na Twitterze Donald Trump wyrażał swoją dezaprobatę wobec budżetu państwa i groził jego zawetowaniem. Kilka godzin później złożył podpis pod liczącym ponad 2200 stron dokumentem. To zawsze był problem. Parlamentarzyści tworzą dokumenty, których nikt nie jest w stanie przeczytać. Narzekał na objętość budżetu, podkreślając, że Kongres umieścił w nim wiele zbędnych wydatków. Wiele rzeczy w tej ustawie mi się nie podoba. Donald Trump tłumaczył, że zdecydował się podpisać budżet między innymi dlatego, że przewidują znaczny wzrost wydatków obronnych, które wyniosą rekordowe 700 miliardów dolarów. Nasza armia jest bardzo osłabiona, ale szybko jej kondycja się poprawia i wkrótce będzie najsilniejsza w historii. Podpisany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych budżet przewiduje wydatki państwa na poziomie 1 biliona 300 miliardów dolarów. W ustawie znalazło się także 1 600 milionów na wzmocnienie kontroli granic. Donald Trump nie dostał jednak od Kongresu 25 miliardów na budowę muru na granicy z Meksykiem, co przyjął z dużym niezadowoleniem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień miejscami na zachodzie i północy jeszcze zachmurzenie duże i tam początkowe słabe opady deszczu lub mrzawki. Rano zwłaszcza na zachodzie mgły mogące lokalnie ograniczać widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 2 do 9 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchacie Państwo audycji Zalew w Zgiełku. To była Metallica i Saint Anger. Święty gniew, święte oburzenie. Temat dzisiejszej audycji to złość. Złość może być dobra, jeśli zostanie odpowiednio skierowana, skanalizowana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mimo że złość, gniew i agresja to zdecydowanie domena mężczyzn, to w mojej dzisiejszej audycji przeważają kobiety. I oto pierwsza z nich, Björk, która śpiewa Ogłoś niepodległość, bądź niepodległa, nie pozwól im tego zrobić tobie. Björk, declare independence. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. tu w pierwszym rzędzie, panie decydencie z agencji reklamowej. Hej, panie menadżerze, z MTV prezenterze, słynna dziennikarko. Hej, panie redaktorze, modny aktorze, na żywo i w kolorze. Hej, panie dyktatorze, poeto, piosenkarzu, solu na ołtarzu. To był zespół Cool Kids of Death z piosenką Mamy butelki z benzyną i kamienie. Temat dzisiejszej audycji to złość. Proszę do mnie pisać na 71335, co państwa złości w tym tygodniu. Mówiłem wcześniej, że w mojej dzisiejszej liście będą przeważać kobiety, więc teraz następna wściekła kobieta, Katarzyna Nosowska w piosence Antiba. Za co pytam się, za niepokój, za nieprzespane noce, za zwątpienia, za obiecany raj, na który mam być wdzięczna. Za co pytam się, za niepokój, za nieprzespane noce, za zwątpienia, za obiecany raj, na który pewnie nie zasłużę. Może za to, że żyję właśnie tu, że kobiety mają coraz więcej praw, za internet, pokemony, wiki, za łagodną muzykę w radio, za tanie podróby, drogie perfum, za możliwość płacenia w sklepach kartą, przenoszenie lektur na ekrany, kin, supermarkety, promocje i obniżki. Nie chcę ciastka z kremem, tortu i wisienki. Nie chcę bransoletek, ubiera mnie sznur bereł. Być wdzięczna, za co pytam się, za lajkę, za zakupy w baby shopie, audiotele, anoreksję medyków, wściekłe krowy i pryszate świnie. Euro na to, białe rejestracje, małą sztukę i wielką fonografię, aromat identyczny z naturalnym, za small business, jedyny kamer. Ciastka z kremem, tortu i wisienki. Nie chcę bransoletek, ubieram je sznur pereł. To był Hej w piosence Antiba. Tutaj godny uwagi fakt, że i tekst, i muzykę do tej piosenki napisała Kasia Nosowska własnoręcznie. Piszą Państwo do mnie, niezmiernie się cieszę z tego powodu, 71335. Jest pytanie od słuchacza: Krzysiu, kiedy pójdziesz do fryzjera? I ja od razu zerkam przez ramię nerwowo, gdzie tu są kamery ukryte. Ale wracamy do wkurzonych kobiet. Następna wkurzona kobieta, PJ Harvey, która śpiewa o tym, że wszystko jest w porządku, ale potrzebuje pistoletu. PJ Harvey i Big Exit. Była PJ Harvey i Big Exit. Najserdeczniejsze życzenia dla Karolki z okazji urodzin. Pozdrawiam też panią Anię, którą wkurza i złości brak miłości, chyba ogólny taki brak miłości między ludźmi, między obywatelami. A teraz zaproponuję państwu coś nowszego. Kate Tempest to jest taka współczesna, moim zdaniem, wersja Boba Dylana, znakomita poetka. Kate Tempest w piosence Europe is Lost. Europe is lost.

nobody praying for me. Chip on my shoulders. I feel like I'm losing my focus. I feel like I'm losing my patience. I feel like my thoughts in the basement. I feel like you're miseducated. Feel like I don't wanna be bothered. I feel like you may be the problem. I feel like it ain't no tomorrow. Off the world. The world is ending. I'm done pretending. And off you if you get offended. I feel like friends been overrated. I feel like the family been faking. I feel like the feelings are changing. Feel like my thought of compromise is jaded. Feel like you wanna scrutinize how I made it. Feel like I ain't feeling you all. Feel like removing myself. No feelings involved. I feel for you, I've been in the field for you, it's real for you, right? Shit, I feel like ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying. I feel niggas been out of pocket. I feel niggas tapping their pockets. I feel like debating on who the greatest can stop it. I am legend, I feel like all of y'all is peasants. I feel like all of y'all is desperate. I feel like all it takes is a second to feel like Mike Jordan whenever holding a real mic. I ain't feeling your presence. Feel like I'ma learn you a lesson. Feel like only me and the music though. I feel like your feeling ain't mutual. I feel like the enemy you should know. Feel like the feeling of no hope. The feeling of bad dope. A quarter house manipulated from soap. The feeling of false freedom. A false freedom, the poison to fill them up in the prison. I feel like it's just me, look. I feel like I can't breathe, look. I feel like I can't sleep, look. I feel heartless often, often. Feeling the falling, I'm falling apart with darkest hours lost in. Feeling the void of being employed with balling. Streets is talking, filling the blanks with coffins. Fill up the banks with dollars. Fill up the graves with fathers. Fill up the babies with bullshit. Internet blogs and pulpit. Fill them with gossip. I feel like there's gotta be the feeling where Pac was. The feeling of an apocalypse happening, but nothing is awkward. The feeling won't prosper. The feeling is toxic. I feel like I'm boxing demons, monsters, false prophets, scheming sponsors, industry promises. Niggas, bitches, honkies, crackers, Compton, church, religion, token, blacks in bondage, lawsuit visits, subpoena served in concert. Ghost your feelings, I mean this for imposters. I can feel it, the phoenix sure to watch us. I can feel it, the dream is more than process. I can build a regime that forms a likeness. I can feel it, the scream that haunts our logic. I feel like say some, I feel like take some. I feel like skating on, I feel like waiting for. Maybe it's too late for him. I feel like the whole world want me to pray for him. But who the most praying for me? Ain't nobody praying for me. Pytają Państwo, co mnie złości, co mnie wkurza. No cóż, wkurza mnie oczywiście trochę zła pogoda, wkurza mnie hipokryzja i brak poszanowania dla innych ludzi, innych obywateli. Teraz zaproponuję Państwu, nie mogło tego zabraknąć w dzisiejszej audycji, skoro temat dzisiejszej audycji to złość, zaproponuję Państwu wściekłość przeciw maszynie, czyli złość przeciw systemowi, czyli Rage Against the Machine, Born of a Broken Man.

To był Michael Kiwanuka, a teraz będzie Nina Simone, absolutnie cudowna pianistka i pieśniarka, bardzo mocno zaangażowana w ruch praw obywatelskich. W jednym ze swoich protest songów Four Women opowie nam historię czterech kobiet. My skin is black, my arms are long, my hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Aunt Sarah. Skin is yellow, my hair is long, between two worlds I do belong. My father was rich and white, he forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My skin is tan, my hair is fine, my hips invite you, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Nina Simone. Dostałem przed chwilą prywatnego SMS-a, że mówię dzisiaj dużo kolokwialniej, że to może złościć. Przepraszam Państwa za to serdecznie. Postaram się wyrugować wszelkie kolokwializmy z mojej mowy i raczyć Państwa jak najczystszą polszczyzną. A teraz z życzeniami dla wszystkich kobiet Ann Peebles i How Strong is a Woman. Słuchali Państwo audycji Zalew Zgiełku. Tematem dzisiejszej audycji była złość. Audycję realizował Michał Jakubik, produkował Piotr Kordaszewski, a poprowadził Krzysztof Zalewski. Jeśli moje intencje były dziś niejasne, to na koniec zaproponuję Państwu najsłynniejszy chyba protest song w wykonaniu Mahalie Jackson. We Shall Overcome. Dobranoc Państwu. We shall overcome one day. We shall overcome the Lord one day. Yeah, yeah, yeah, yeah. If in our heart we do believe, Lord, we shall overcome, Lord, one day. We shall all have peace one day. We shall all have peace one day. We shall all have peace, Lord, Lord, one day. We shall all be free one day, Lord. We shall all.